سنة حقوق الرجال، حقوق والواجبات على الرجال والنساء في الإسلام. كتاب ambacho kimetungwa kimealifiwa na Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Ni kitabu ambacho kimefanywa takdim na Sheikh Allama Salih bin Fawzan al-Fawzan. Madhumuni ya kitabu hichi ni kuweza kuona huquq na wajibat, haki na wajibu za wanawake na wanaume katika Uislamu. Kwa tutaanza kusoma takdimu aliyofanya Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحكيم الخبير الذي خلق الذكر والأنثى وجعل لكل منهما حقوقا وعليه حقوق وواجبات والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهدي وتمسك بسنته وبعد. علامة الفوزان أمفنقوا تقديم ياكه أريفانيا وكتابه هيتش يالتشتون بشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى مفنقوها بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك مفنقوها وكم حميدي الله تبارك وتعالى وكسيما الحمد لله الحكيم الخبير. سفنجيما تنمستيك الله الحكيم الله أمبائي أنا يكا كلا كيتو معنا باك الحكيم أي ذو الحكمة من حكمة والحكمة وضع الشيء في موضعه. حكمة لكويكا كيتو شوت السيمياكي ديو حكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة معنا حكمة لكويكا كلا كيتو معنا باك. Yule bwana ana hekima, yule bwana ana busara, kwa kuwa anayaweka mambo katika maeneo yake, anazungumza yanayostahiki kwa watu stahiki kwa wakati stahiki. Yule bwana ana hekima, yule bwana ana busara, anafanya jambo kwa wakati stahiki, eneo stahiki, kwa mtu stahiki. Yule bwana ana busara, ana hikma. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala ni al-hakim, ni mwenye hikma mno, kwa maana anaeka kila kitu mahali pake. Al-khabir, tena Allah ni mjuzi wa mambo ya ndani yaliyofichikana. Allah ana khibra, Allah anajua kila kitu ya siri na ya dhahiri. Kwa anachokifanya Allah anakifanya kwa hikma. Alladhi, Allah ambaye khalaqa dhakara wal untha, ameumba mwanamume na mwanamke. Waja'ala likulli minhuma huquqa, akajalia kwa kila mmoja kwa hao wanaume na wanawake akajalia huquqa. Wa alayhi huquq wa wajibat, na kuna juu yake huquq na wajibat. Kwa maana Allah amejalia kwa hawa wanaume na wanawake hukuk, na pia Allah ana haki na ana wajibu juu yake. Wajibat, wassalatu wassalamu ala nabiyina, au alayhi yaweza pia kurejea maana yake kwa kila mmoja, mwanamume na mwanamke. Allah amejalia hukuk wa wajibat juu yake, kuna hukuk na wajibat. wa salatu wa salam na swala na amani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Swala kutajwa kuzuri, utajwa mzuri na amani ziwe juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi, na ziwe juu ya ali zake, watu wake nyumbani, wa sahbihi na masahaba zake, wa man ittaba bihadi, na yule atakayefuata mwongozo wa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa tamassaka bi sunnatihi, na akashikamana na sunna na mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Baada hayo yakulu Allama Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, fala shak, hapana shaka, anna Allah subhanahu wa ta'ala shara'a li'ibadihi, Allah ameweka sheria kwa waja wake, ma mambo ambayo yuslihu dinahu, mambo ambayo hayo aliyowekea sheria yanatengeneza dini yao, wa dunyahum, na dunia yao. Kwa maana yale yote ambayo Allah ameyawekea sheria, basi bila shaka mambo hayo yenye kutengeneza dunia ya hao waja, na mambo hayo yanatengeneza akhira ya hao waja. Wa amarahum bil adl, na Allah akaamrisha uadilifu, fima bainahu, kwa yale yote yanayopatikana kwa wao, matendo wanaotendeana baina yao, miamala wanaoamiliana baina yao, Allah ameamrisha uadilifu, bitibai alkitabi wa sunna, wasalam, kufuata kitabu na sunna, la bitibai alhawa, la bitibai alahwai waraghabat, si kwa kufuata alahwa, matamanio, waraghabat, na utashi. Allah alichokitaka kwa wanadamu wafanye uadilifu baina yao, wanaoyatenda yote katika ulimwengu wayatende kwa uadilifu, kwa kufuata kitabu na sunna, si kwa kufuata hawa za nafsi zao na raghabat na utashi. Kwa kuwa Allah tabarak wa taala yale yote aliyowekea sheria kwao ni mambo ambayo yenye kutengeneza dini yao na dunia yao. Yakulu subhana, walau taba'a alhaqqu ahwa'ahum, lau haki yangelifata hawa zao, walau taba'a alhaqqu ahwa'ahum, lau haki yangelifata hawa zao, la fasalati samawati wal ard, yangeharibika mbingu na ardhi, wa man fihinna, na wale au na vile vilivyomo katika mbingu na ardhi. Allama Fawzan hafidhahullah ameileta aya hii baada ya maelezo aliyotoa kuonyesha ya kuwa hawa zetu na raghabati zetu zitakiwa zifuate haki. Wala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum. Walau taba'a alhaqqu ahwa'ahum, Allah anasema lau haki ndio yengelifata hawa zao, kwa maana matamanio yako yakafatwa na haki, basi la fasadati samawati wal ard, mbingu na ardhi zingeharibika, ingekuwa na uharibifu mbinguni na ardhini. Kuna watu matamanio yao wanatamani jambo kadhaa, lakini kwa kuwa haki haikubali hawa na matamanio ya watu, basi ambua hilo jambo halifai. Lau haki yangelifata hawa ya huyu na mwingineyo, basi ulimwengu ungeharibika. Kuna watu wanaona maisha yao ni kupiga roba watu, kae njiani apige roba, chukue pikipiki ya mtu ende zake. Kuna mtu anaona zinaa ndio sawa, hii ndoa ni kutatizana. Kwa laiti ingelikuwa haki yafata hawa za watu, Allah anasema la fasadati samawati wal ardh wa man fihinna. Yakulu Sheikh, faman lam yarda, yoyote ambaye hatoridhia, bima sharaahu Allah, kwa yale ambayo ameweka sheria Allah, au kwa kile ambacho Allah amemwekea sheria, fahuwa ghayru mu'minin, mtu huyo si mu'min. Qala ta'ala, amesema Allah, wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyara min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah tabaraka wa ta'ala anasema haiwi, wama kana li mu'minin, haiwi kwa mu'mini mwanamume, wala mu'minatin, wala mu'mini mwanamke, idha qada Allahu wa rasuluhu amra, anapohukumu Allah na mtume wake jambo, an yakuna lahumul khiyara. Haiwi kwa huyo mu'mini mwanaume au mwanamke awe na khiari min amrihim, katika mambo yao. Wa man ya'si Allah, yoyote atakayemwasi Allah wa rasula na kamwasi mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, amepotea upotevu wa wazi. Wa qala ta'ala, na amesema Allah, fala wa rabbika, Allah anaapa, naapa kwa Mola wako, la yu'minun, hawezi kuwa waumini wa kweli, hata yuhakimuka fi ma shajara bainahum, mpaka wakufanye wewe ni hakimu kwa yale ambayo wametatizana baina yao, umetokea mzozo baina yao, warejee kwako wakufanye kuwa wewe ni hakimu. Thumma la yajidu fi anfusihim, kisha wasipate katika nafsi zao harajan, uzito, wasipate uzito wote, wasipate tabu katika nafsi zao, mimma qadaita, tabu hiyo inayotokana na yale uliyohukumu, wasipate tabu. Wasallimu taslima, na wajisalimishe, kujisalimisha kwa moja kwa moja. Kwa maana aya hii inatufundisha mizozo yetu, mambo yetu tunayotatizana, lazima tuyarejeshe kwa Bwana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Tumfanye Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kuwa ni hakimu, na wala tusije tukapata tabu baada ya hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya hukumu ambayo Mtume ameipitisha, tunapaswa kujisalimisha. Wa min dhalika, na katika hayo ambayo yani ni mizozo au ni katika mambo ambayo yatakiwa kurejesha kwa Allah na mtume wake, au katika mambo ambayo ni sheria imewekwa na Allah tabarak wa taala, qadhiyatul mar'ati, ni qadhiya ya mwanamke, allati tutharu fi hadha alwaqt, qadhiya ambayo inaripuliwa katika wakati uliokuwa nao, inaamshwa katika wakati uliokuwa nao, fi hadha alwaqt, kwa maana watu wameyekea makongamano kadhia hii, wanaweka na dawati kadhia hii, semina mbalimbali kuhusu wanawake, hususan kuonyesha kuwa wanawake wamedhulumiwa, wanawake wamenyimwa haki zao. Kwa kadhia ambayo anasema tutharu fi hadha alwaqt, yani kama vile kadhia inaoamshwa jambo lake, milipuko imetokea katika kadhia hii, wayatakallamu fiha, na anazungumza katika hilo, kullu, kila mmoja, manhabba wa dabba, kila mmoja anayetambaa, anayeruka, anayepaa, kila mmoja anazungumza, kullu manhabba wa dabba, kila mmoja azungumza, manhabba mwenye kupuruka, mwenye kwenda na upepo, dabba yule anayetembea kwa miguu minne, miguu miwili, miguu mitatu, ama anatambaa kwa tumbo lake, kila mmoja anazungumza katika kadhia ya mwanamke. Minarrijali wan nisaa, katika wanaume na wanawake, imma bijahali, imma anazungumza kwa ujinga, wa imma bihawa, na imma anazungumza kwa hawa, matamanio si zao, imma hawajui au wengine wanajua lakini wanazungumza kwa hawa. Wa min dhalika, na katika hayo, madara fi muntada nisa, ni yale yaliyotokea, yaliyozuka, au yale yaliyozunguka katika muntada nisa, yani kikao maalumu, mkutano maalumu, kongamano maalumu la wanawake, alladhi ambalo uqida fi jida, ambalo lilipatikana, liliwekwa kongamano hilo katika mji wa Jida, mundu ayamin, tokea masiku kadhaa. Wakad taakaba dhalika, na amelifatilishia kongamano hilo kwa kulikosoa na kulijibu na kulielezea makosa yake al-Sheikh al-Fadhil, Sheikh Mbora Rabi'u ibn Hadi Umair al-Madkhali hafidhahullah. Kwa hili ni kongamano, Sheikh Fauzan hafidhahullah anaeleza kumewekwa kongamano na mkusanyiko wa wanawake, wakazungumza katika mkusanyiko huo kuhusiana na mwanamke, kongamano ambalo lilifanyika katika mji wa Jida, katika mamlaka ya Arabia Saudia, mundu ayam, masiku yaliyopita. Na baada ya mkusanyiko huo, al-Sheikh al-Fadhil Rabi' ibn Hadi al-Madkhali alitoa, alifanya taqib, kwa maana alilifatilishia hili kongamano kwa kuyakosoa yale yaliyomo katika kongamano hili hafidhahullah, wabayana, na akabainisha ma jara fi dhalika almuntada, akabainisha yale yaliyopatikana katika huo mkusanyiko na hilo kongamano, au dawati la hayo mazungumzo yalofanyika, min alkhalat, katika mambo ambayo wamechanganya mambo, mkorogo uliopatikana, waljahl, na ujinga uliopatikana, wadawa, na madai anna nisaa, ya kuwa wanawake madhulumat, wamedhulumiwa, wamahdhumat, wamahdhumat huquqahunna, na wanawake wamahdhumat huququhunna, na ni wenye, yani zenye kumengenywa na kutafunwa na kumezwa haki zao, wa mahdhumat huququhunna, wa hadha, na hili in kana ittihaman lilislam. Sheikh anasema Allama Rabi' ibn Hadi amebainisha yaliyopatikana katika mkusanyiko huo, min alkhalat waljahl wa da'wa anna an-nisaa madhlumat, amba wanawake madhulumiwa, madhlumat wa mahdhumat huququhunna, na kwamba haki zao ni zenye kubanwa, zenye kumengenywa, haki zao zenye kufinywa, hawapewi haki zao vizuri. Na haya ni madai ambayo leo katika ulimwengu yameenea. Mtaona kila sehemu, kila nchi wanawake wanadhulumiwa. Kwa hiyo sasa hivi pana sera ya 50 by 50. 50 by 50 katika makazi, 50 by 50 katika mabunge, masala ya madaraka, kwa maana wanawake wamedhulumiwa. Mpaka zimeandikwa topics maalum zinasomeshwa katika mashule ambazo zinaitwa empowering of women. Empowering or empowerment of women. Wanawake wanatakiwa kupewa nguvu. Empowering. Kwa kuwa wamekuwa hawana nguvu, wamedhulumiwa, sasa lazima kuandaliwe mikakati ya kumempower mwanamke, kumpa nguvu mwanamke. Kwa haya ni makongamano yanafanyika katika miji mbalimbali. Kwa hiyo kongamano hili lilifanyika na Sheikh Rabi' ibn Hadi akafanya taqib, ambao ndio huu utangulizi wa Allama Fausan tunaosoma. Baada ya tutaingia katika kitabu chenyewe kuona yale ambayo Sheikh ameyazungumza. Wa hadha, na anasema Sheikh Fauzan hafidhahullah, in kana ittihaman, hili kama itakuwa ni kuutuhumu Uislamu, bi annahu, ya kuwa Uislamu dhalama almar'a, Uislamu umemdhulumu mwanamke, fa huwa kufrun billah, jambo hilo nini ni kufru. Wa in kana ittihaman li ba'd ar-rijal, na kama itakuwa haya mazungumzo yana watuhumu baadhi ya wanaume, annahum, ya kuwa hao wanaume, yadhlimuna an-nisaa, wanawadhulumu wanawake, fahadha, basi hili, qad yahsul, huenda likapatikana, lakin la yunsabu dhalika ila al-islam, lakini hilo halinasibishi katika nini? Uislamu. Watu watapozungumza kama wanautuhumu Uislamu umemdhulumu mwanamke, hii ni kufru billah. Na yoyote Muislamu yoyote, kama ni mwalimu wa shule, mfanya kazi, mtawala, ukizungumza lugha ya kuwa mwanamke amedhulumiwa na Uislamu. Uislamu umemnyima haki mwanamke, ima katika mirathi, ima katika mambo ya kufanya kazi, katika mambo ya mavazi, katika kadha. Ukianza kuzungumza au ukizungumza lugha hiyo, basi hii ni kufru, huu ni ukafiri, na mtu anatoka katika Uislamu, kwa kuwa hakuna anayejua kuweka kila kitu mahala pake isipokuwa Allah. Na Allah anaweka kila kitu mahala pake. Katika mirathi amempa haki yake mwanamke stahiki. Katika kazi ametaka mwanamke afanyeje kazi zake. Katika maisha ya mke na mume, nani atakuwa ana mamlaka, nani atakuwa mamlaka yake ya chini, nani ana ubora, nani hana ubora. Katika shughuli za utawala, nani anastahili kutawala kwa misingi ipi na kama. Allah tabarak wa taala ndiye aliyofanya haya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Je, Allah hajui aliumba? Allah ndiye aliumba, anajua, ni latifun khabir. Ha, wa in kana, na kama itakuwa ha ittihaman li ba'dhi ar-rijal, kuwatuhumu baadhi ya wanawake, baadhi ya wanaume, annahum yadhlimuna an-nisa, yakuwa wanadhulumu wanawake, fahadha qad yahsal, qad yahsulu, hili laweza kupatikana, lakini la yunsabu dhalika ila al-islam, lakini hilo halinasibishwi katika Uislamu. Wa inna ma yunsabu ila man sadura minhu, lanasibishwa kwa yule ambaye limetokea jambo hilo, ila man sadara minhu, kwa yule ambaye limetokea jambo hilo, ilo jambo limetokea kwa nani? Kwa mtu fulani. Yunsab ila dhafihi wa jahlihi, kwa udhaifu wake na ujinga wake na mengineyo. Wa kama annahu qad yaqa'u dhulmun min ba'd ar-rijal, na anasema Sheikh, kama vile ambavyo huenda ikatokea dhulma kwa baadhi ya wanaume, linisa, kwa wanawake, fa dhulmu alladhi yuhsal min an-nisa'i lir-rijali akthar, basi dhulma alladhi yuhsal, ambao inopatikana min an-nisa, kutoka wanawake, lir-rijal, kwa dhulumu wanaume ni akthar. Dhulma hizi Sheikh anasema ni nyingi. Yani kama ni dhulma mwanaume kwa dhulumu wanawake, pia wanawake wanawadhulumu wanaume. Wasabilu, na njia rafi dhalika, la kuliondoa hilo, ayarji'u fihi ila almahakimi shar'iyya, ni kurudi katika mahakim na mahkama za kisheria. La ila almuntadayat, si kwa kuweka mikutano na makongamano. Ni watu kama umeona amedhulumiwa mwanamke na mumewe au na mwanaume, ni kurudi katika mahakama za kisheria, si kuweka muntadayat. Kama dhakara dhalika Sheikh Rabi', kama alivyotaja hayo Sheikh Rabi' hafidhahullah, Allah muhifadhi, faqad ajat Sheikh Fauzan, anasema hakika amepatia Sheikh Rabi' katika kuandika kitabu hichi, wa afaz, na ametoa faida, jazahullahu khaira, Allah amlipe khairi, wa nafa'a, na anufaishi Allah bima katab, kwa yale aliyoandika. Katabahu, ameandika takdimu hii, Salih ibn Fauzan al-Fauzan, adhu hayati kibar al-ulama. Huu ulikuwa ni mukaddima wa risala hii ambayo tutaisoma biidhnillahi katika wakati huu baada al-asri, kwa siku hizi mbili inshallah. Naona tuishie hapa, tutakuja kuanza kuisoma risala, kuanza kuyasoma maneno ya Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, katika hisa ijayo, katika siku ya kesho, katika wakati kama huu baada al-asri biidhnillahi ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta.